1999 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 25 sierpnia. Minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prawo i Sprawiedliwość odwołuje się od wyroku, który zapadł w procesie w trybie wyborczym. Równomierny rozwój kraju, także pod względem infrastruktury dla najmłodszych, to jeden z priorytetów rządu, mówi premier. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Łotwy oraz sekretarzem generalnym NATO. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości złożył zażalenie w sprawie spotu dotyczącego bezrobocia za czasów rządów PO-PSL. Poinformował o tym w mediach społecznościowych polityk PiSu Krzysztof Sobolewski. Zaskarżyliśmy wyrok w części zakazowej, bo w całej pozostałej wygraliśmy i nie musimy niczego prostować. Każdy wie, że Tusk znaczy bezrobocie, napisał Sobolewski. Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał PiSowi rozpowszechniania spotu wyborczego, w którym jest mowa o 15% bezrobociu w czasach rządów Donalda Tuska. A zgodnie z wyrokiem partia rządząca nie musi jednak przepraszać Platformy Obywatelskiej. Sąd oddalił też wniosek o sprostowanie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzieci są przyszłością narodu i muszą mieć dostęp do przedszkoli i żłobków w całej Polsce, a nie tylko w dużych ośrodkach. Szef rządu odwiedził Niebylec na Podkarpaciu, gdzie w ramach programu Maluch Plus powstaje kompleks przedszkolno-żłobkowy. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że równomierny rozwój całego kraju, także pod względem infrastruktury dla najmłodszych, to jeden z priorytetów jego rządu. Dzieci muszą móc się wychowywać, chodzić do żłobka, do przedszkola, wszędzie, w całej Polsce. I można sobie tak mówić, ale jeśli w ślad za słowami nie pójdą czyny, to są to puste słowa. A my pokazujemy takimi inwestycjami jak ta tutaj na Podkarpaciu, że właśnie w ślad za tym, co pokazujemy, w ślad za wizją zrównoważonego, solidarnego, sprawiedliwego rozwoju idą środki finansowe, inwestycje, idą nasze czyny. W kompleksie w Niebylcu będzie ponad 40 miejsc żłobkowych i ponad 150 miejsc przedszkolnych. Około 10 milionów ton zboża wyeksportowano w tym roku z Polski. Najnowsze dane przekazał minister rolnictwa. Robert Telus wskazał, że udało się podwoić wstępne plany. Cel postawiliśmy sobie, żeby wyeksportować z Polski 3,5-4 miliony ton. Udało się to zrobić nawet dwa razy tyle, co planowaliśmy. Też dla porównania, ile wjechało tranzytem do Polski z Ukrainy od początku roku, około 1 300 000 ton. To pokazało, że cel, który postawiliśmy sobie, a celem było opróżnienie silosów u rolników, zostało to zrealizowane. Jak dodał minister, już w czerwcu ukraińskie zboże nie wjeżdżało na rynek polski, jedynie było transportowane tranzytem. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkiewiczem oraz sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Tematem rozmów była bieżąca sytuacja bezpieczeństwa. Odbyłem dobrą rozmowę z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Rozmawialiśmy o sytuacji bezpieczeństwa w regionie w kontekście ostatnich wydarzeń oraz o stosunkach łotewsko-polskich, napisał w mediach społecznościowych Rinkiewicz. Dobra rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą. Podziękowałem mu za wkład Polski w NATO i przyczynienie się do tego, że nasz historyczny szczyt w Wilnie był sukcesem. Polska daje też przykład wsparcia dla Ukrainy i będziemy jej pomagać tak długo, jak będzie trzeba, napisał natomiast Jens Stoltenberg. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce rusza z kolejnym projektem o nazwie Niezależni Samodzielni. Został oparty na realizowanym od lat programie SOS Rodzinie i dotyczy bezpośredniego wsparcia rodzin oraz profilaktyki środowiskowej. Aleksandra Sikorska ze stowarzyszenia mówi, że model Niezależni Samodzielni jest gotową propozycją dla gmin. Model Niezależni Samodzielni to jest model usamodzielnienia rodziny z wieloma problemami. Tworząc ten model, dążyliśmy do tego, żeby on był uniwersalny, żeby był możliwy do zastosowania w każdej gminie w Polsce, żeby uwzględniał lokalne potrzeby rodzin, które są w chronicznym kryzysie i lokalne wyzwania związane z zamieszkaniem w danej gminie. Aleksandra Sikorska dodała, że zestaw działań Niezależni Samodzielni powstał po konsultacjach z instytucjami pomocowymi i organizacjami pozarządowymi, pracującymi na rzecz rodzin w kryzysie, ale także z samymi rodzinami. W Wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę dotarła 41. Piesza Pielgrzymka Tarnowska, nazywana też największymi diecezjalnymi rekolekcjami. W 26 grupach przyszło 5,5 tysiąca osób. Samo stanięcie tu po 9 dniach na Jasnej Górze, dla mnie to jest wielkie przeżycie. Zawsze płaczę i zanoszę tu wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu. Idziemy kolejny raz całą rodziną, czyli właśnie żona, córeczka, synek i ja. I ja mam tyle, a Hania ma 3. A Ania ma 3, a ty masz 4. Idziemy podziękować, bo prosiliśmy wiele lat o potomstwo za ten dar rodzicielstwa. Upragniony. Msza święta wieńcząca pielgrzymkę właśnie rozpoczyna się na szczycie jasnogórskim. Od rana niektórzy słuchacze Polskiego Radia mają kłopoty z wyświetlaniem stron internetowych rozgłośni. Jest to spowodowane atakiem z zewnątrz poprzez przesyłanie na radiowe serwery zmasowanej liczby różnych niechcianych treści. Trwają starania, by jak najszybciej strony internetowe Polskiego Radia były dostępne dla wszystkich. Podobne problemy mają także czytelnicy portalu pap.pl, który dla niektórych internautów okresowo jest niedostępny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe burze z gradem. Tej nocy od 16 stopni na Pomorzu do 20 w centrum, a jutro niestety pochmurno i niestety będzie przelotnie padał deszcz. No i do tego niestety możliwe burze z gradem. A wiatr zachodni słaby i umiarkowany, tu jest okej, ale niestety w czasie burz porywisty do 90 km na godzinę. Jutro od 23 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie 25, w centrum 27-29, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 31 stopni Celsjusza. Ja wiem, że deszcz jest potrzebny, oczywiście mówię niestety w prognozie pogody, bo jutro startuje airshow, zatem w weekend trójkowe audycje specjalne z Radomia. Nie tylko do usłyszenia, także do zobaczenia. No i mam nadzieję, że spotkamy się na lotnisku w Radomiu w pięknych okolicznościach przyrody. A właśnie, jeśli chodzi o prognozy, w weekend wrócą upały, szczególnie na południu kraju, ale nie zabraknie także burz. Do pana prowadzącego mam pytanie, bo cały czas powtarza, że nastąpi powrót upałów. No tutaj, gdzie ja mieszkam, to 2 tygodnie jest. Jakoś nie zauważyłem, żeby one gdzieś ubyły. Jeden dzień była burza. A właśnie, i w ten jeden dzień, to o tym właśnie mówimy. W weekend wrócą upały, a w przyszłym tygodniu zróżnicowana temperatura. No taki to miks pogodowy po weekendzie. 2 dwójki i 7 trójek dziś w audycji popołudniowej pojawiło się też ważne pytanie. Co uważam za sukces? Mm-hmm. Moje urodziny w 1963 i trójki. Ładnie się zgrało? No pięknie, ładnie, ładnie. Jest pan tego? Troszeczkę młodszy od starszej koleżanki. Z pozdrowieniami. 7 minut po 17. W audycji popołudniowej, tak jak na liście, niezmiennie przypomnę Państwu, bo 72. notowanie listy za nami, a Depeche Mode z nowym nagraniem Goes Again na miejscu 5. Spadek o 2 oczka w dół, a jak będzie dziś w 73. notowaniu po 19:00, proszę uważnie nasłuchiwać. Teraz 12 minut po 17:00. Czasami mówię, że gdy ma nadejść weekend, szczególnie przedostatni, wakacyjny, przed weekendem pogoda lubi się skiepścić. No i tak samo przed międzynarodowymi pokazami lotniczymi również. No i pojawia się hasło pod tytułem Prawo Murphy'ego. Przykład z życia. Jestem na przystanku, spóźniony busik, czekam, a mam ochotę skoczyć do kiosku i w ostatnim momencie, już jak mam zrobić skok na kiosk, busik podjeżdża. Gdybym zdecydowała się szybciej, to nic takiego by się nie zdarzyło. A, inny przykład, ulubiony mój. Kasa w sklepie, na przykład. Na przykład w hipermarkecie, gdzie tych kas jest, jak wiemy, zawsze się trafi ta najwolniejsza. Albo kasa, albo dystrybutor na stacji benzynowej. Państwo też tak mają? 2 dwójki i 7 trójek. Prawo Murphy'ego w życiu codziennym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut po godzinie 17, no ale jak słyszeliśmy pocieszenie naszego słuchacza, wakacje trwają, lato również, więc cieszymy się tym bardziej, że Czesi i Słowacy pokochali nasz kraj. W te wakacje rekordowo odwiedzają Polskę. Skąd takie wnioski? Twarde dane. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport, który na pewno ucieszy naszych hotelarzy i nas samych, bo historia przyjaźni naszych narodów ma przynajmniej 800 lat. Nie ma wśród nas takich, którzy w dzieciństwie nie czerpaliby pełnymi garściami z czeskiej kultury. Teraz my, Polacy, mamy szansę się odwdzięczyć. Czesi i Słowacy do nas przyjeżdżają, a po pandemii turystyka wreszcie ma szansę wyjść na prostą. Faktycznie mamy trochę gości z Czech, jeśli chodzi o Zakopane i okolice. Emilia Glista, góralka z Joint System. Bardzo się cieszymy zawsze, kiedy nas odwiedzają nasi bliżsi sąsiedzi Czesi, Słowacy, Węgrzy. Bo rzeczywiście jest to taki klient, którego tutaj na Podhalu bardzo lubimy, z którym potrafimy się dobrze dogadać i dla którego zdecydowanie mamy fajną, atrakcyjną ofertę. Zawsze witamy ich z otwartymi ramionami. A jak to wygląda w liczbach? W okresie 5 pierwszych miesięcy nasz kraj odwiedziło ponad 105 tysięcy obywateli Czech. Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny. To są dane GUS-u dotyczące noclegu w większych ośrodkach noclegowych i ten wzrost jest przede wszystkim bardzo istotny względem tego okresu z pandemii, znaczy, że ta turystyka bardzo mocno odbiła, ale druga ważna informacja jest też taka, że on jest wyższy niż przed pandemią. Przed pandemią średnio w tym okresie mieliśmy około 70 tysięcy turystów z Czech. Teraz mamy 100 5, czyli tak naprawdę około 50% więcej. Ktoś bardziej przejęty historią mógłby powiedzieć, że i tak nasze relacje kiedyś były lepsze. Przemysław Otokar II zapisał się dobrze w pamięci Polaków, dlatego że on na wojnę z Cesarstwem Niemieckim poprosił o pomoc Polaków. Leszek Mazan, dziennikarz i pasjonata Czech. Zwracając się do nich słowami nieobecnymi ani wcześniej, ani później w naszej praktyce przyjaźni polsko-czeskiej, mianowicie wyrażał się o Polakach per bracia jednej krwi i języka. Ale żeby jednego języka, jak to? Czeska tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów. Gdybym wydał się na Czeskę, umarłbym ze śmiechu. Sądząc po popycie na polskie noclegi, widać, że język nie jest w stanie nas podzielić. Nie ma jeszcze pełnych danych GUS-u na temat czeskich i słowackich turystów, ale Polski Instytut Ekonomii sądzi, że będzie to naprawdę dobry wynik. Jeżeli spojrzymy sobie na takie zapytania w Google właśnie, wypływające z Czech o noclegi w Polsce, które są takim naturalnym predykatorem tego, czy ci turyści będą do nas przyjeżdżać, no bo żeby przyjechać muszą sprawdzić nocleg, dojazd i tak dalej, no to widzimy, że ten indeks dosyć szybko rośnie, znaczy on tutaj wzrósł około 42% i to sygnalizuje, że za te miesiące letnie, kiedy wyjdą dane GUS-u, zobaczymy tam kolejny wzrost tego zainteresowania, przede wszystkim od strony Czech. Wszystkim Czechom w Polsce życzymy miłego dnia i ahoj! Ach, właśnie się nauczył Józef Niewiarowski trochę czeskiego, liznął przy okazji pracy. Można? Można. A rekordowe zainteresowanie podróżami do Polski Czechów i Słowaków najchętniej od dekady przyjeżdżają. Niech nie przysłoni nam także jeszcze jednego, jeśli chodzi o osoby z innych krajów, to udało nam się powrócić do rekordowych wyników sprzed pandemii. Brawo my, bracia, także Czesi i Słowacy. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Oddycham, to jest mój dzień. Dlatego biorę wolne od życia ku chwale spontaniczności. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Umiem się z tą. Na których warto żyć. Uwierz, że masz siłę przebić się przez mur swych słabości. Idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz też swój. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. To jest nasze przebudzenie, bo za granicami rzeczywistości poszerzamy kręgi świadomości. Jeden dałby te chwile z bandą, trwały dłużej niż prasa LA Bangkok, by zostały w głowie jak pierwszy raz. To dla mnie priorytet i wierz mi brak. Pieprzyć hajs to nie problem, kiedy uśmiechasz się jak na reklamach Colgate. I oby tak dalej, a ten kawałek będzie stale nakręcał cię jak zegarek. Przejdą ci ciary, jakbyś odpalił przez te gitary i nie do wiary. Kolumny płoną, a dźwięki ulecą ci niczym dłomo. Powiedz ciomo, nie rzucą na luz jak pasję na rupanie gorzką delup. To życia nie podchodź poważnie za nas, to a taką i trafi jak ostatnią. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. zdarzają się zbyt często. Chwilę jak tę to nasze zwycięstwo. Takie chwile jak tę. Bo ja wiem, że takie chwile jak te. Kamil Bednarek w popołudniowej trójce, 20 minut po godzinie 17. Sprawy międzynarodowe również nas zajmują. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgłosił się do aresztu w Atlancie, by usłyszeć czwarty już w tym roku zestaw zarzutów wobec swojej osoby. Tym razem chodzi o wydarzenia z jesieni 2020 roku, gdy Trump i jego sztab promowali teorię o rzekomych fałszerstwach wyborczych. Mimo kłopotów z prawem, były prezydent, który chce wrócić w przyszłym roku do Białego Domu, cieszy się obecnie zdecydowanie największym poparciem wśród zwolenników Partii Republikańskiej. O szczegółach Michał Strzałkowski. W akompaniamencie okrzyków zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników Donald Trump zajechał w nocy polskiego czasu pod gmach aresztu stanowego przy Rice Street w Atlancie, stolicy stanu Georgia. Wszystko to w związku z postawieniem mu zarzutów działania w zorganizowanej grupie, która chciała podstępem zmienić wynik wyborów prezydenckich z 2020 roku, aby Trump mógł utrzymać się u władzy. Był już prezydent i jego współpracownicy promowali wówczas narrację o rzekomych fałszerstwach i dzwonili z naciskami do państwowych urzędników w Georgii, aby ci znaleźli znikąd dodatkowe głosy na Trumpa. Sam Trump wszystkie oskarżenia jednak odrzuca. To smutny dzień dla Ameryki. To nie powinno mieć miejsca. Powinno się mieć prawo do kwestionowania wyników wyborów. Byłem przekonany, że doszło do fałszerstw. Kwestionowałem wyniki w dobrej wierze, bo chciałem bronić demokracji. Obecne zarzuty to próba zakłócenia mojej kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi kolejnymi wyborami. To jest to dopiero wpływanie na wyniki wyborów, a nie kwestionowanie w dobrej wierze przebiegu głosowania. Tyle, że według ustaleń prokuratury hrabstwa Fulton, Trump i jego ludzie mieli od początku wiedzieć, że nie było żadnych fałszerstw, a mimo to działali dalej. Świadczą o tym nagrania rozmów, wymiany wiadomości i zeznania osób z otoczenia Trumpa, który głoszone przez siebie teorie sam miał nazywać za zamkniętymi drzwiami szalonymi. Zarzuty w tej sprawie otrzymało w sumie 18 współpracowników Trumpa, w tym jego prawnik Rudy Giuliani. Tymczasem amerykańscy komentatorzy zwracają uwagę na to, że proces Trumpa, który ma ruszyć jesienią, będzie dotyczył podstaw amerykańskiej demokracji i tego, co tak naprawdę będzie wolno przyszłym prezydentom. Tego zdania jest publicystka magazynu Reason w Cincinnati w stanie Ohio Elizabeth Nolan Brown. To klasyczny Trump. Stara się zrobić z siebie główną ofiarę mediów i wymiaru sprawiedliwości. Mówi o spiskach przeciw niemu i prześladowaniach. To samo, co mówił po poprzednich wyborach. I teraz twierdzi, że wtedy był przekonany, że doszło do fałszerstw, więc to oddawało mu prawo do tego, co robił. Ale pytanie jest takie, czy prezydent, przywódca najpotężniejszego państwa na świecie, może publicznie snuć domysły, rzucać oskarżenia, podważać fakty i nie czekać z ocenami na wyroki sądów. Jego słowa wywołały krwawe zamieszki na Kapitolu. On tego nie mówił w zaciszu gabinetu do swoich ludzi, ale głosił na cały świat. Sąd da więc tak naprawdę odpowiedź na pytanie o to, co wolno, a czego nie amerykańskim prezydentom. Trump areszt w Atlancie opuścił po zaledwie kilkunastu minutach. Pobrano mu tam odciski palców oraz zrobiono specjalne zdjęcie do akt. Potem wyszedł na wolność, bo wpłacił wyznaczoną przez sąd kaucję w wysokości 200 tysięcy dolarów. A mimo, że skarży się na polityczne prześladowania, to poparcie dla niego wśród konserwatywnych wyborców tylko rośnie. Według sondaży popiera go aż 62% wyborców republikanów. Jego główny rywal do nominacji prezydenckiej w Partii Republikańskiej, Ron DeSantis, ma 16% poparcia. Według politologa z Virginii, Whita Iresa, szykuje się więc arcyciekawa kampania prawyborcza w Ameryce. Jeszcze nie mieliśmy takiej sytuacji. Prawybory u republikanów może wygrać polityk, który jeszcze w trakcie kampanii może zostać skazany. Oczywiście sądy będą zapewne badać sprawę ostrożnie, aby nie narażać się na podejrzenie o stronniczość, ale te wyroki zapadną w ciągu najbliższych miesięcy. Trump więc może prawybory wygrać, ale utracić na przykład prawo do sprawowania urzędów państwowych. Nie postawię więc całego majątku na to, że to rzeczywiście on będzie kandydatem republikanów we właściwych wyborach w przyszłym roku. Prawdopodobnie na początku września Trump stawi się jeszcze w sądzie w Atlancie, by usłyszeć liczące 98 stron akt oskarżenia. Prawo stanu Georgia pozwala na filmowanie tej procedury, a to oznacza, że po raz pierwszy będzie można zobaczyć zdjęcia Trumpa na sali sądowej. Oczywiście do tych spraw toczących, dziejących się w Stanach Zjednoczonych, nie tylko na salach sądowych, będziemy rzecz jasna wracać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 2273. Dziś o sukcesie, no, dla niektórych Donald Trump i to, co osiągnął, to wielki sukces życiowy. Mówimy nie tylko o finansach, ale także o karierze politycznej. A co państwo uważają za swój sukces

reklamy. 29 minut po godzinie 17. Popołudniową, piątkową porą sprawdzamy o tej porze, co dzieje się na drogach. A dzieje się wiele. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Autostrada 1, odcinek węzeł Pelplin, węzeł Kopytkowo. Na 58 kilometrze ciężarówka wjechała w bariery ochronne. Zablokowany został lewy pas jezdni w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się pasem prawym. Zator w kierunku Łodzi wynosi prawie 7 kilometrów. Autostrada A2, odcinek węzeł Poznań-Krzesiny, węzeł Poznań-Wschód. W Żernikach na 170 kilometrze doszło do zdarzenia 3 autosobowych. Zablokowany został pas awaryjny. Przejazd odbywa się pasem prawym i lewym i dzieje się tak na jezdni w kierunku Warszawy. Korek jest także na A2 po zjeździe z węzła Konotopa. To już jest Mazowsze w kierunku Poznania i Łodzi. Południowa obwodnica Warszawy. Korek w stronę Mińska Mazowieckiego zaczyna się jeszcze przed węzłem Opacz, a ciągnie się po schronisko na Paluchu. S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Wisłę na jezdni w kierunku Białegostoku, w przeciwnym kierunku w stronę Łodzi i Poznania. Korek jest od Annopola po Marymont. Wszystkim zmotoryzowanym, ale i pieszym, ostrożności i życzliwości. A tego nigdy dość. A więcej informacji proszę uważnie nasłuchiwać. Jeszcze te się pojawią. Ostrzeżenia dla kierowców prosto z dróg. A teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Anna Zaleśna-Sewera. 37 kolejnych przypadków zakażenia legionellą wykryto na Podkarpaciu. Pod opieką lekarzy jest 113 osób. Przebywają w szpitalach w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim, Dębicy, Kolbuszowej, Łańcucie i Sędziszowie Małopolskim. Z powodu legionellozy zmarło 7 osób. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, które ma ustalić źródło zakażenia. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że władze wykorzystują możliwości do inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy zawsze wtedy, gdy one się pojawiają. Szef MON podpisał umowy offsetowe z amerykańskimi koncernami na elementy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w drugiej fazie programu Wisła. Wartość umów to około 1 mld zł. Hiszpańska policja i celnicy udaremnili przemyt 9,5 tony kokainy pochodzącej z Ekwadoru. To największa próba przemytu tego narkotyku w historii kraju. Transport kokainy został przejęty w porcie w Algeciras na południu Hiszpanii. Narkotyki były ukryte w skrzynkach z bananami. Miały trafić do europejskich grup przestępczych. Ponad 1,5 tony śmieci zebrano podczas sprzątania plaży w Świnoujściu w ramach akcji Czysty Bałtyk. Dziennik Głos Szczeciński pisze, że udział w przedsięwzięciu w ubiegłą sobotę wzięło ponad 800 wolontariuszy z całej Polski. Bardziej niż plaża, zanieczyszczone okazały się być nadmorskie wydmy w Świnoujściu. Wśród znalezionych śmieci były butelki, puszki po jedzeniu, opony i części garderoby. Pełny serwis o 18.00. To już za 28 minut 18. Sport w Trójce. Już teraz przed mikrofonem Robert Drzędowski. Pierwsze 3 finały i od razu 2 polskie medale w kajakarskich mistrzostwach świata w Duisburgu. Oleksii Koliadycz zajął 3. miejsce w wyścigu Kanadyjkarzy na 200 metrów. Szybsi byli tylko Uzbek Artur Guliew i Hiszpan Joan Moreno. Nie było za to szybszych od dwójki kajakarek Heleny Wiśniewskiej i Martyny Klat. Zwyciężyły w sprincie K2 na 200 metrów. Na podium stanął obok drugich Niemek, Paszek i Hake oraz trzecich Węgierek Kisz i Lutz. A to złoto Polki zdobyły przy okazji, bo skupiają się na rywalizacji na 500 metrów, czyli w konkurencji olimpijskiej. W niej powalczą o przepustkę na igrzyska w Paryżu. Z Duisburga przenosimy się do Budapesztu na lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata. Dziś Polacy startować w finałach nie będą, ale w sesji porannej jedno miejsce w niedzielnym finale rzutu oszczepem wywalczył Dawid Wegner. Wynik 81 metrów i 25 centymetrów dał 7. miejsce w kwalifikacjach. Nie przebrnął przez nie Cyprian Mrzygłód. O 20.00 rozpoczną się eliminacje biegów sztafetowych 4x100 metrów. Wystąpią w nich Polki i Polacy. Rozpoczyna się 6. kolejka piłkarskiej ekstraklasy, a dokładnie rozpocznie ją mecz 13. w tabeli Stali Mielec z 4. Radomiakiem. To o 18.00. Wieczorem w Łodzi zagrają jeszcze Widzew i Śląsk Wrocław. Widzew w tabeli jest 8., Śląsk 15. Posłuchajmy trenera zespołu z zachodniej Łodzi, Janusza Niedźwiedzia. Każdy mecz jest bardzo dobrym momentem, żeby zagrać na zero i żeby strzelić kilka bramek. To nie jest tak, że my przed meczem przychodzimy na treningi i od początku tygodnia mówimy, musimy zagrać na zero z tyłu. My chcemy zagrać na zero z tyłu, ale żeby tak się stało, trzeba po prostu być bardzo zdyscyplinowanym, bardzo konsekwentnym. A może nie być o to łatwo, zwłaszcza jeśli wysłuchamy słów trenera Śląska, Jacka Magiery. To będzie angielski mecz. Komplet widzów, publiczności, na stadionie gorący doping, angielska gra, box to box. Tego się spodziewam, na pewno nie murowania bramki zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Początek meczu Widzewa ze Śląskiem o 20.30.

jabłoni i od nowa. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, a przecież pamiętamy listę przebojów i kwiat jabłoni. Na miejscu szóstym 2 do góry. Jak będzie dziś? Szczegóły po godzinie 19. Kolejne 73. wydanie listy przebojów. Mówiliśmy o tym, że nie tylko Słowacy, także Czesi. To wyniki badań, oczywiście te, które są potwierdzone i również, które poznaliśmy. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił. Jeżeli chodzi o sukces Polski, dane dotyczące tego, że hotelarze, ale też i nas samych może to ucieszyć. Historia przyjaźni naszych narodów, o tym mówiliśmy, bo Czesi i Słowacy pokochali nasz kraj. W te wakacje rekordowo odwiedzają Polskę. Nie tylko Czesi i Słowacy do nas przyjeżdżają, ale też Niemcy, Holendrzy właśnie wracają z wakacji. Jest bardzo, bardzo dużo tych ludzi. Dlatego przyjeżdżają, że nasz kraj jest po prostu piękny i ludzie życzliwi i wspaniali. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ot tak miłe słowa w piątkowe popołudnie wakacyjne na 19 minut przed godziną 18. Platforma Obywatelska opublikowała w mediach społecznościowych spot wyborczy, do którego głosy między innymi polityków Prawa i Sprawiedliwości wygenerowała sztuczna inteligencja, bazując na mailach pochodzących rzekomo ze skrzynki pocztowej jednego z ministrów. To nowy rodzaj manipulacji, który dotychczas nie był stosowany w polityce. A więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Tak zwane fake newsy, czyli nieprawdziwe informacje, które zostały stworzone na podstawie materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, obiegały świat już wiele razy. Jednak tego typu praktyki w Polsce po raz pierwszy w dość specyficzny sposób wykorzystała Platforma Obywatelska, mimo to politycy tej partii bronią tego typu zachowania. To bardzo dobry pomysł. Bardziej prawdziwa jest sztuczna inteligencja niż premier Morawiecki, powiedział szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to wielka mistyfikacja. Prawnik profesor Tomasz Demendecki twierdzi, że sama sztuczna inteligencja to niebezpieczne narzędzie w rękach tych, którzy chcą jej używać do niecnych celów. Sztuczna inteligencja traktowana jako określone oprogramowanie może być traktowane jako narzędzie swego operatora, a więc dalej twórcą w tym obszarze pozostaje jednak człowiek, który nadaje pewne unikalne cechy. Nawet jeśli mają one polegać na doborze określonych elementów pewnej struktury. Można ją porównać do energii atomowej, dodaje etyk ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Można ją porównać z energią, którą mamy z rozszczepienia atomu. Ta energia może być energią jądrową, energią atomową i możemy dzięki tej energii ogrzewać nasze domy, szpitale czy szkoły, czyli bardzo dobre efekty, ale ta sama energia może być także w postaci bomby atomowej i możemy przy pomocy tej energii niszczyć miasta, państwa, czy nawet możemy wysadzić w powietrze kilka razy całą kulę ziemską. O fake newsach jeszcze będziemy mówić, bo za nieco ponad godzinę nasz cykl News albo Fake News. Oto jest pytanie, a porozmawiamy o przepisach unijnego aktu o usługach cyfrowych. Przypomnę, to te przepisy mają sprawić, że największe firmy technologiczne będą musiały wprowadzić odpowiednie regulacje. Po co? Celem będzie skuteczniejsza ochrona użytkowników, szczególnie tych najmłodszych, przed zarówno szkodliwymi treściami na platformach społecznościowych, jak i w ogóle w internecie. A powiemy o tym dlatego, że dziś te przepisy wchodzą w życie. To za nieco ponad godzinę. Proszę zostać z nami. Church or in a school, little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. She, shalom. She, shalom. She, shalom. In a garden, in the house of love, there's nothing real, just a coat of arms. I'm not the pleasure that I used to be. So young, just 18. She, shalom. She, shalom. She, shalom.

czy my dobrze pojmujemy w obecnych czasach sukces, ze względu na to, że dla mnie sukcesem jest powołanie, czyli robienie czegoś z powołania, według maksymy, że jak robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Powołanie, słowo, klucz przy spełnieniu czy przy sukcesie. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 2 2 7 3, ten numer telefonu się przyda. No to ładnie, uśmiecham się. Sukcesem to jest się do was dodzwonić. No to podejrzewam, że teraz będzie walka naprawdę o coś bardzo wartościowego. Mamy dla państwa wejściówki na niedzielę, na Airshow w Radomiu. 2 2 7 3. Wejściówki na niedzielę Airshow w Radomiu. Szczegóły pod numerem telefonu 2 2 7 3. Szybciusieńko, ciach, ciach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 9 minut 18, teraz też o powołaniu. Rejestracja, wizyta u lekarza, psychologa, fryzjera, a potem miesiąc intensywnego szkolenia. Tak wygląda początek przygody studentów wojskowych z dęblińską szkołą Orlot. W Lotniczej Akademii Wojskowej przyjęto nowych podchorążych. W tym roku rekordową liczbę 300 osób. A jak to wyglądało? Dowód osobisty. Siadaj, po przysiędze. Tak jest. Pan Majewski Bartłomiej. Urodził się pan 6 września 2003 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Kawaler? Kawaler. Jest pan z WCR Tomaszów Mazowiecki. I dostał się pan do nas na logistykę. Dziękuję serdecznie, powodzenia. Poszedłem do klasy mundurowej w Tomaszowie Mazowieckim. No i tak zacząłem wiązać przyszłość z wojskiem. No i podjąłem decyzję, że będę kontynuował swoją naukę w kierunku wojskowości. Tutaj logistyka. Logistyka, zgadza się. To takie marzenie? Bardziej chciałem być operatorem dronów, ale niestety zdrowie nie pozwoliło, ale nie narzekam. Podpułkownik Jarosław Wojtyś, szef Wydziału Wychowawczego Lotniczej Akademii Wojskowej. Tutaj punkt rejestracji, ale jest też punkt psychologiczny, jest punkt lekarski, punkt WCR-u, więc ta papierkowa praca odbywa się tutaj i stąd dopiero nasi kandydaci przechodzą na dalsze punkty, czyli fryzjer, magazyn mundurowy, i obozowisko. Panie kapitanie, dyżurny zgrupowania szkolenia podstawowego, kapral podchorąży Pupko, melduje zgrupowanie w trakcie realizacji porządku dnia. W trakcie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się. Dziękuję. Kapitan Maciej Wardeński, dowódca zgrupowania oraz dowódca 4. kompanii szkolenia podstawowego. Rano była pobudka, 6 rano, 5 rano. 5:30 pobudka, następnie udali się na śniadanie, potem apele i teraz takie czynności tutaj porządkowo-gospodarcze wykonują. Podchorąży Bok, do mnie! Bąk Laura. Szczerze mówiąc, spodziewałam się, że będzie gorzej, bo jednak namioty, coś nowego, przyzwyczajeni wszyscy do wygodnego życia w domu z rodzicami. Miejmy nadzieję, że wszyscy wytrzymamy do końca. Od zawsze marzyłam, żeby być akurat tutaj, żeby być pilotem. No i mam nadzieję, że marzenie się spełni. Udało się na pilotaż? Udało się. Na pilotaż śmigłowców. Szeregowy podchorąży biegański, Filip. To nie są jakieś takie zupełne warunki surowe, nie śpimy na gołej ziemi. Także no, ze spokojem da się na to przestawić i po prostu dobrze się doczuć. Od już małego miałem taki wręcz odruch, że jak tylko z daleka słyszałem wirnik śmigłowca, to wybiegałem wręcz po prostu na taras przed domem patrzeć, jaki to śmigłowiec leci, czy wojskowy, czy lotnicze pogotowie ratunkowe, więc to tak było we mnie. I teraz cieszę się, że mogę się w tym sprawdzić i iść w tym kierunku zawodowo już teraz. A sytuacja geopolityczna w Europie bardziej odstrasza czy przyciąga do munduru? Z mojej perspektywy zdrowego mężczyzny z kategorią A myślę, że takie dobre wyszkolenie w sytuacji, jaka się dzieje u nas na wschodzie, jest dobrym rozwiązaniem, bo łatwiej jest się przygotować na pewne procedury. Przyjmijmy, jakiś konflikt by się wydarzył, to ja będę gotowy, co się robi w wojsku, jak tutaj się zachowywać. Też dlatego tu jestem, dlatego się na to zdecydowałem po prostu. Są tutaj wątpliwości jakieś, że co to będzie, że jednak my jesteśmy młodzi, jeszcze do końca nie rozumiemy tego wszystkiego i tutaj tak kierujemy się wszyscy do wojska. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że będzie spokojnie, ale zobaczymy, wiadomo, trzeba się nastawiać na wszystko. No a teraz przed podchorążymi miesiąc intensywnego szkolenia podstawowego, podczas którego poznają tajniki żołnierskiego abecadła, będą zajęcia z musztry, taktyki i strzelectwo oraz działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych. W dęblińskiej szkole Orlot był nasz reporter, miłośnik lotnictwa Łukasz Grabszak. Przypomnę, mamy wejściówki na niedzielę na Airshow w Radomiu. Tam się zobaczymy, usłyszymy. Proszę tylko mocno trzymać kciuki za pogodę, bo pan synoptyk sobie wymyśla, że wejściówki na Airshow 2 2 7 3.